Mám to považovat za odpověď? Znamená pravda ano, ne. Vyštěkla a vyskočila na nohy. Nechci tvůj titul, chci tvoji lásku. Stile tiše vstal. Láska byla jediná věc, kterou jí nemohl nabídnout. Vlastně se mi ty tvé rozumné důvody nelíbí, pokračovala. Vybičovala se k nějaké nerobotské náladě. Nechci zevnějšek bez skutečnosti. Nechci se nechat použít. Nenavrhoval jsem, že tě použiju. Nemluvím o sexu. Vykřikla. Byla bych za to šťastná. Vyprošuju si, aby mě někdo používal jako páku. To je mi líto. Myslel jsem, že to je dobrý nápad. Ty a ta tvoje mužská arogance. Udělat ze mě imitaci manželky, abych posloužila jako páka, jsem přece jenom obyčejný stroj. Myslel sis, že když tě miluju, udělám všechno, co budeš chtít. Nakonec, proč by měl mít stroj nějakou hrdost? Do čeho se to namočil? Stile vytáhl holografický přijímač a zavolal modrou paní. Utvořila se koule obraz. Stile jí otáčel, dokud se na ní neobjevila modrá paní. Hřebelcovala právě Hinblue. Paní, řekl, zvedla hlavu. Můj pane, Schén přestala přecházet po kabině. Ty jsi ve spojení s ní. Ach ano, paní Schén, odpověděla modrá paní, která poznala její hlas. A není těžké pochopit příčinu tvého pohnutí. Přiznávám, že jsem k tomu mého pána navedla já. Měla jsem to vědět, řekla Schén zmateně. Ale to je cynické. Ovšemť. Je to pro tebe krutá oběť. V tom to není, paní. Je to čiré darebáctví. Omlouvám se ti, že jsem tě přivedla do nepřijatelného postavení, paní Schén. Máš všechna práva to odmítnout. Přejela ještě jednou Hinblue hřeblem a pak oslovila Stila. Můj pane, nemyslela jsem na její city, jen na její kvality. Chtěla jsem, aby byla v onom rámci jako moje sestra, a to bylo sobecké. Nechybí ti. Miluji tě. Vrátila se ke koni, čímž ho propustila. Stile vypnul holo. Řekl bych, že to sedí, Schén. Připadal si rozpačitě a trapně. Jestli ti to nějak pomůže, když přišla s tím nápadem, cítil jsem to samé, co ty. Záleží mi na tobě. Vždycky mi na tobě záleželo. Ale prostě tomu nemohu poctivě říkat láska. Přijímám. Jsi velkorysá. Přál bych si, abych s tím na tebe býval nevyrukoval. Nemyslím omluvu. Přijímám nabídku. Na, vzpomínáš si přece, požádal si mě o ruku. Ne, Stila to vyvedlo z míry. Já, ano, ten návrh. Kdybys měl obvody, jako mají roboti, vzpomínal by sis na takové maličkosti mnohem rychleji. Možná kdybys trénoval nějaká paměťová cvičení. Ale proč? Přišla si přece s tak dobrým důvodem proti. Ona si to přeje, řekla prostě. To dokázal pochopit. Nabídl Schén sňatek, protože to chtěla modrá paní a ona ho přijala z toho samého důvodu. Teď jim nezbývalo než doufat, že to byl dobrý nápad. Kapsle zastavila, průzory bylo vidět přístaviště na kosmické stanici. Schén pomocí klávesnice otevřela dveře. Stile vytřeštil oči. Venku se rozkládalo modré panství. Ne, samozřejmě, že to byl jeho protonský protějšek, ve stejné zeměpisné poloze. Pouze jeden z nesčetných dokladů paralelnosti rámců. Hrad a pozemky vypadaly stejně jako na fázi, ale nebylo tu nic kouzelného. Pásly se tu koně a pobíhali psi, nejednorožci a vlkodlaci. Přesto to na něj zapůsobilo. Když zemřela paní Modřinka, její správce osiřelý majetek zrestauroval a nabídl ho na trhu, vysvětlila Schén. Bylo to za babku. Myslela jsem si, že se ti bude líbit. To tedy ano. Stile nepřestával zírat kolem sebe. Ale je to tu divné. Žádná modrá paní, řekla. Teď to tu bude tvoje. Mlčela. Řekl něco špatně. No, doufejme, že se nakonec všechno v dobré obrátí. Jeho šéf kuchař už ho očekával sídlem, nefalšovanou medvědí pečínkou z dovozu. Stile si v duchu umínil, že nebude mluvit obrazně, jakožto občana by ho lidé mohli často brát za slovo. Řekl, že by snědl medvěda, teď to bude muset udělat. Vlastně to vůbec nebylo špatné. Kuchař rozuměl své práci. Schén najala skutečně schopné lidi. A teď, co se vašeho finančního poradce týče, řekla Schén, když Stile začal poněkud odevzdaně žvíkat. Čekají na vás určité delikátní finanční machinace. Raději bych zvládl pravidla hry a pustil se do ní sám. Ten poradce je jedním z mých přátel. Ach, to bylo něco jiného. Ukázalo se, že poradce je starý otrok, vrásčitý, bělovlasý a elegantní. Kdyby mu to Schén neřekla, Stile by ho nikdy za robota nepokládal. Bylo jasné, že sebevědomé stroje těžily z toho, co se Schén naučila za dobu, co byla s ním. Jeho současné společníky by mohl prozradit pouze čas, odborná pozorování nebo přímý fyzický průzkum. Stile k němu souhlasně pokýval hlavou a muž ohlásil, pane, jsem Mellon, váš finanční účetní. Mellon, ehm. Opakoval Stile. Jako u Rockefellera, Carnegieho a Duponta. Otrok se usmál. Ano, pane, umíš to s penězi taky tak dobře. Ano, pane, tak proč jsi tady jako otrok, místo abys někde jinde ve vesmíru hromadil bohatství? Stile věděl, že ho mimo Proton nečeká žádná budoucnost, ale u opravdového otroka by to bylo jinak a zástěrka musela být věrohodná. Pane, už jsem na jistém místě své bohatství vybudoval, řekl Mellon. Jsem tak bohatý jako občan. Ale tady na Protonu je dynamika růstu bohatství nejproměnlivější, nejotevřeněji se v ekonomice uplatňuje spekulace. Tady mohu zažít požitek obnovených výzev, nezdaru a úspěchu. Až vyprší má držba, vrátím se do svého pohodlného galaktického sídla a napíšu o svých zkušenostech z Protonu paměti. Na Stila to udělalo dojem. Tohle znělo rozumně. Dokázalo by to vysvětlit mužovi počítači podobné schopnosti. Stile bude možná muset odrážet úsilí ostatních občanů, kteří mu budou chtít Mellona přetáhnout. Až na to, že když žádný skutečný Mellon neexistuje, každé pátrání po jeho kořenech by odhalilo. Jsem jen dvojník vlastní osoby, pane. Pochopil Mellon jeho výraz. Produkty mé paměti mu budou doručeny jako protihodnota za jeho doporučení. Ty stroje opravdu myslely na všechno. Dobrá, doufám, že nejsi zklamaný ze zkušeností při vedení mého majetku. Dokonce ani neznám jeho rozsah, ale věřím ti, že ho pro mě rychle rozmnožíš. Udělám to, pane. Musím vás požádat, abyste se v určitých věcech ochotně řídil mými radami. Nejspíše se vyskytnou obtížné momenty, ale pravděpodobnost, že dosáhneme svého cíle, je 85%. Mellon si byl očividně velice jistý sám sebou. Stroje musely mít znalosti, které se daly využít k velkolepým spekulacím. Stile předpokládal, že by to měl nechat na pokoji, ale zvědavost ho přemohla. Jak země chceš udělat boháče, dokonce na protonské poměry? Tolik mi může vydělat jistě jen můj podíl na protonitových dolech. Sázkami, pane. Budete lépe informován než vaši protihráči. Díky ohromnému množství informací, které měly rozumné stroje k dispozici. Ale navenek to bude vypadat jako lidský instinkt a štěstí. Ne, pane. Sázet, když má někdo nezákonnou výhodu, je nespravedlivé. Nemám zájem takhle přijít k bohatství. On je takový, Mellone, povzdechla si Schén. Pane, nebudeme-li mít tuto výhodu, bude nás omezovat náhoda. Náhoda mě neobyčejně omezovala už dříve. Teď ze svých zásad slevovat nebudu. Předpokládám, že dokážeš slušné věci, i když se budeš muset držet etických prostředků. Ano, pane, přisvědčil Mellon nevesele. Stile dorazil svůj nepříjemný medvědí steak. Tak se tedy na to pojďme podívat. Nejsem na bohatství zvyklý. Bojím se, že to pro mě bude nepohodlná zátěž. Chtěl bych ji mít z krku co nejdříve a vrátit se do svého soukromého útočiště. Dokonce i mezi svými zaměstnanci by nerad o fázi hovořil otevřeně. Ale nejdřív Schén. Pane, řekla okamžitě, jak mám postupovat, když chci úředně oznámit naše zásnuby? Musíte si podat žádost do záznamového počítače, pane. Bude svoláno slyšení občanů. A, to je všechno, pane. Svatby, narození, ustavování dědiců, změny vlastnictví, není to nic jiného než otázka přesného záznamu. Slyšení je formalita, aby bylo jisté, že nejde o nedovolené jednání nebo nedopatření. Žádný obřad. Krevní testy. Čekací doba. Pokud si budete přát, tak ano, pane. Ale od občana se nevyžadují a pro roboty nemají smysl. Povinný je jen zápis do záznamů. Dobrá. Uděláme to teď hned. Pojďme si stanovit datum pro formální, středověký svatební obřad v pozemském stylu a pozvěme veřejnost. Jaké datum, pane? Stile se zamyslel. Mohou nastat nějaké nepříjemnosti. Nechme tomu nějaký čas, aby se všechno vyjasnilo. Řekněme tedy za 2 měsíce, v té době se staneš mou ženou a dědičkou. Sežeň si nějakou pěknou svatební výbavu. Mellon si odkašlal. Pane, mohl bych něco poznamenat. Prosím, přikývl Stile. Záznamní počítač bude vědět, že Schén není legální osoba. Uvědomí o tom členy rady občanů. To nespůsobí žádné potíže ohledně sňatku, protože občan si může dělat, co se mu zlíbí. Pokud si to bude přát, může se oženit i s ropuchou. Ale ustavení neexistující osoby jako dědice občanství vám svatbu zkomplikuje. Kdybyste ponechal tuhle otázku nerozhodnutou, To by byla lež, řekl Stile. Mám v úmyslu jmenovat dědicemi a nechci nikoho podvádět. Přesto ho vlastní pohnutky překvapovaly, protože to bylo víc, než navrhovala modrá paní. Proč z toho dělat větší problém, než musel? A sám si odpověděl, protože se cítil provinile, že nemůže dát Schén svou lásku, dával jí namísto toho své postavení. Ano, pane, řekl odevzdaně Mellon. Pane, má pravdu, řekla Schén. Jestli na sebe předčasně přivoláte tyhle nepříjemnosti, nebudu zneužívat své slovo, řekl Stile pevně. Pravda by měla být známá. Pane, bojím se, že tím ohrozíte sebe i nás, řekla. Než abych to připustila, odmítnu. Chceš, abych zase zavolal modrou paní? Schén zaváhala. Ne, pane, takže se mu ji podařilo přeblufovat. Jak se dostanu do styku se záznamním počítačem? Pane, stačí zapnout jeho vstupní zařízení. Udělej to. Dotkla se tlačítka ve zdi. Záznamy, pane, ozval se vestavěný reproduktor. Já, občan Stile, tímto oznamuji, že jsem se zasnoubil s paní Schén. Pojmuji za manželku za 2 měsíce při veřejném obřadu a ustanovuji ji dědicem svého občanství s účinností od tohoto data. Nějaké otázky? Pane, jste si vědom toho, že Schén je robot? Zeptal se počítač. Jsem si toho vědom. Pokud ustanovíte dědicem neexistující osobu, vaše jmění se, pokud zemřete nebo abdikujete, navrátí do společného fondu, pane. Zpochybňuji to, řekl Stile. Přeji si, aby dědila ona. Pak bude nezbytné zvláštní slyšení, pane. Už slyšení máme. Spoj je. Stanov datum na nejbližší možnou příležitost. Ano, pane. Záznamový počítač se odpojil. Tak jste to udělal, pane, poznamenala Schén. Vy a vaše impulsivní lidská povaha. Uvidíme. Pojďme k dalšímu bodu. Nastoupili znovu do kapsle a Schén naprogramovala místo určení. Kapsle se hladce dala do pohybu. Stile ničemu z toho nevěnoval pozornost. Už se soustřeďoval na sázení, které ho čekalo, stejně tak, jako to dělával pro hry turnaje. Nebyl si jistý, jestli opravdu opustil vyzývací žebříček, spíš se mu zdálo, že se dostal na další úroveň a začíná nová řada her. Co se sázení týče, kolik teď právě činí moje prostředky? Zeptal se Mellona. Úvodní mění občana je stanoveno ve výši 1 kg protonitu, pane, řekl Mellon. Otroci normálně nepracují s penězi, takže je to možné jen těžko srovnat s něčím, co znáte. Vím, že jediná unce protonitu prý představuje cenu celé 20leté držby průměrného otroka, řekl Stile. Ano, obvykle. Ve skutečnosti to kolísá podle toho, jak změna poptávky a technologie mění potřebu, ačkoliv rada protonu reguluje nabídku, aby udržela cenu zhruba stabilní, téměř jako galaktické kartely regulovaly dodávky paliv minulosti, uhlí, nafty, uranu a podobně. Dokud se dodávky nevyčerpaly, řekl Stile. Nebo dokud nezačaly být díky novým technologiím zbytečné. Účinné využití světla hvězd a fúze vodíku, to začaly být v podstatě neomezené zdroje. Jistě, pane. Ale světlo hvězd a fúze vyžadují nesmírné počáteční kapitálové investice. Ačkoliv je protonit teoreticky omezený, je tak výkonný, že se stal palivem vybraným pro mezihvězdné cesty. Jeho hodnota se ceně čistého zlata více podobá než dávno používané nafty. Zlato, řekl Stile. Hrál jsem si s tím, když jsem dělal historické výzkumy. Mám slušnou představu o jeho hodnotě, jak se měřila v archaických uncích. Potom berte 1 gram protonitu jako protiváhu 400 trojských uncí zlata, pane. 1 kg. 400 000 trojských uncí zlata. Dokončil Stile, kterému se tomu nechtělo uvěřit. Dost na to, abyste si najal 1000 otroků na celou držbu, pane, řekl Mellon. Jmění porovnatelné s mnoha historickými boháči země. Takový je váš minimální podíl na občanství. Bohatí občané ovládají protihodnotu 1 tuny protonitu, takže jsou bohatší než jakákoliv historická postava. To je mi jasné, řekl Stile poněkud uctivě. Věděl, že jsou občané neobyčejně zámožní, přesto však skutečnost podcenil. A já se mám stát jedním z těchhle boháčů. Musíte se stát nejbohatším občanem, pane, přikývl Mellon. Jenom pak budete přiměřeně zabezpečený proti silám, se kterými se možná budeme muset potýkat. Naším cílem jsou 2 tuny protonitu, to je 2000 kg. Vykřikl Stile. Přesně tak, pane. V minulosti už tu byli movitější občané, ale v současnosti nikdo této úrovně nedosahuje. Může vám to přinést pouze neobyčejné mistrovství. Mistrovství ano, ale ne nedovolené informace. Jistě, pane. A kolik mohu z mého 1 zanedbatelného kilogramu použít na sázení? 3/4, pane. Musíte, jak je na protonu zvykem, který má sílu zákona, udržovat minimum 250 gramů pro běžné udržování domácnosti. To je nějaká domácnost. Vždyť to je 100 000 uncí zlata. Zajisté, pane. Žádný občan není na galaktické poměry chudý. Zdá se mi, že Miss Chen říkala, že žádný občan nemůže dlužit více než dvouroční příjem. To je možná směrnice pro konzervativce. Aha. Ale já si nemůžu dovolit být konzervativní, že? A když vsadím a prohraju a uvíznu na spodní úrovni, tak co potom? Váš podíl není doslova kilogram, pane, ale spíš jeho protihodnota v neustálé produkci protonitových dolů. Za čas, pravděpodobně za rok, bude váš příjem činit od 10 do 20 gramů. To je dost na udržování přiměřeného sídla bez toho, abyste vyčerpával jistinu. Nechtěl bych svou jistinu vyčerpat, řekl stile a připadalo mu, že se ho zmocňuje závrať. Dokonce i občanovi drobné mnohokrát překonali jeho očekávání. Stejně, jestli se má vklad 750 gramů rozrůst na 2000 kg, to se bude muset rychle zdvojnásobovat a zase zdvojnásobovat. Jistě, pane. A neměli bychom riskovat všechny volné fondy. Musíme počítat s neúspěchy. Doporučuji pro začátek horní hranici 100 gramů na sázku. A tvá doporučení jsou pro mě zákonem. Ano, pane, v tomhle směru. Až na to, že o obsah sázek se budu starat sám a nepoužiji žádnou ze tvých počítačových informací. Řekl bych, že si myslíš, že díky tomu nejspíš prohraju. Ano, pane, řekl Mellon nešťastně. Měl bych značné strategické zdroje, kdyby bylo přípustné je používat. Kdybych nehrál poctivě, jak by mi tvoji přátelé mohli věřit, že neprozradím jejich tajemství. To je pravda, pane. Ale v tom přitakání se skrýval značný nesouhlas.